tu el cor i tens sorpreses, o simplement ets un dels seguidors. Crida ben fort les preses, ara pots. Tant si fa sol com tempesta, estigues tranquil perquè les preses hi és. Digues preses per sempre i ningú més. Ningú més, ningú més. Les preses estan tu i ningú més. Crida preses per sempre i ningú més. Si mai vols deixar aquest gran equip, pensa tu bé abans de marxar, perquè com el club futbol les preses no n'hi ha cap. Si t'estimes a les preses, ajuda'ns